sve miriše na ljubav kad smo zajedno i podsjeća na sreću u tvome oku sjaj. Kažu da sve lepo dugo ne traje, ja borit ću se za to da ne dođe kraj. Ja borit ću se za to da ne dođe kraj. Volim samo jednu ženu, mi reč da kažu ne dam nikom. Sve dok dišem, dok postojim, živeću sa njenim likom. Volim samo jednu ženu, sve što imam njoj dugujem. Ako u lepoti pola ima, sreća sa zbog nje da tugujem. Sve miriše na ljubav svuda oko nas i traje kao večnost svaki zagrljaj. Kažu se što vredi, vremenom izbledi. Ja ne mislim o tome jer ne vidi se kraj. Ja ne mislim o tome jer ne vidi se kraj. Volim samo jednu ženu, mi reč da kažu ne dam nikom. Sve dok dišem, dok postojim, živeću sa njenim likom. Volim samo jednu ženu, sve što imam njoj dugujem. Ako u lepoti pola ima, sreća sa zbog nje da tugujem. Volim samo jednu ženu, mi reč da kažu ne dam nikom. Sve dok dišem, dok postojim, živeću sa njenim likom. Volim samo jednu ženu, sve što imam njoj dugujem. Ako u lepoti pola ima, sreća sam zbog nje da tugujem.